wątpliwości pozostaną zawsze w tym temacie praw przynależności. Gdy chcę jedną zyskać, drugą tracę, łóżki swoją czujność. Może to przestanie mi przeszkadzać nadmiar możliwości. Gdy nie mogę kochać, nie mam jak zdradzać. Jezus, ulicy, nie wyspierasz, gdy raz losy pani. Cholerne gołębie wyjadły wszystko, został tylko kurz i kamień. Dlaczego wszystko jest tak proste, jest tak proste, jest tak proste, jest tak proste, jest tak proste, jest tak proste, jest tak proste, jest tak proste, jest tak proste, póki nie przytrafi się tobie.

głowie mam. Okazji myślę o tobie i o twojej, o tym czym widzisz ją we mnie. W głowie mam. Okazji myślę o tobie i o twojej, o tym czym widzisz ją we mnie. Jak to jest, że ich liczba miesza mi we łbie? I did.